Dan komt iedereen op vrijdag de 13e bij IT-Banner 224. In de box hangen Wittels, Kapensky, Bart van Klaveren, Luc Zaler. Mijn naam is Martin Roersen. Daar zouden we ook nog ergens al onderweg moeten oppikken, maar die hebben we nog niet gevonden. We zijn van start gegaan. Ik sta mobiel, ben ik aan het podcasten, vanuit de file op de A7. Dus het, het begint al lekker rommelig. We hadden in het nieuws natuurlijk de iPhones. Is het te goedkoop? Is het te kleurrijk? Wat denken we van de nieuwe iPhones? Nou, wat ik heel erg opmerkelijk vond aan de nieuwe iPhone, is niet zozeer wat erin zit, maar meer wat er ontbreekt. Grote afwezige is namelijk NFC. Mm-hmm. Apple die doet niet meer mee met het hele Near Field Communication. Het betalingsplatform wat door zoveel andere bedrijven is omarmd. Het zit er niet meer in de nieuwe iPhone. En dat is opmerkelijk. Ah, ik dacht ook dat we... afgezien van de kleur voor die... Sorry? Maar Near Field Communication gaat soms met stickers tegenwoordig, maar is dit de doodslag voor dit soort betaalsystemen? En je probeert Apple op een andere manier een betaalsysteem in de markt te zetten? Apple heeft inderdaad een eigen systeem, wat gebaseerd is op Bluetooth, de nieuwe laag energieverbruikende Bluetooth standaard. En het grote voordeel daarvan is dat het bereik veel groter is. En daardoor is het daarmee mogelijk, want ze gebruiken namelijk niet alleen voor betalingen, ook voor locatiebepaling. Zodat je in een winkel kunt lopen, of langs een winkel kunt lopen, en de winkel kan een advertentie naar je telefoon toesturen. Of hij kan die naar het goede gangpad leiden. Mm-hmm. Maar goed, een groter bereik betekent ook weer de nodige risico's op het gebied van beveiliging, omdat daardoor het hacken natuurlijk veel makkelijker wordt. Je hoeft namelijk niet meer er vlak naast te staan. Ja, en je kan natuurlijk misschien weer mensen herkennen aan de hand van een signature. Ik weet het niet precies. Ik ken het systeem niet echt. Ik heb er het enige over gelezen, maar het zegt me nog niet zoveel. En volgens mij is het ook niet echt geïmplementeerd. Mm-hmm. Maar doet er dus niet meer aan mee. We zagen wel dat er deze week dat er in McDonald's in Amerika experimenten zijn om daar ook via mobiele telefoons alles te betalen. Je kan natuurlijk ook een soort PayPal-achtige manier opzetten. Dus het is inderdaad de vraag waar het heen gaat. Het is allemaal nog niet helemaal uitgekristalliseerd of dat NFC natuurlijk dan wel het gaat worden. Nou, wat denken jullie dan van het prijsniveau van de telefoons? Duur. Te duur? Erg hoog. Ja. Maar ze worden natuurlijk als je oude telefoon inlevert nu bij Walmart en zo, kan je ze voor $79 kan je ze krijgen. De S-versie. Ja, met een 2 jaar abonnement. Vergis je daar niet in. Uh-huh. Dus dat zegt niks. Maar dat prijsniveau van 5,88 of 89, en dat is toch wel, het straalt wel zelfvertrouwen uit van een bedrijf wat er alleen maar, wat betreft die 5C, een soort kleurtje omheen gehangen heeft. Ik vind het wel, als ze durven. Oké. Okay. Ja. Voor de rest, behalve de Apple, zagen we natuurlijk dat Dell eindelijk, als ze na heel lang gekloot, waarschijnlijk nu eindelijk al aandelen mag kopen. En als een privé bedrijf weer verder mag gaan. Ja, maar dan moet je toch lezen dat hij zegt dat de bedoeling is dat hij meer vrij is. Hij bedoelt waarschijnlijk dat hij meer aan de leibond van Microsoft, wat schijnbaar toch daarin geholpen heeft, gaat lopen. Dat is de volgende, naast Nokia is dat de volgende Microsoft bedrijf wat de hardware gaat verkopen, wou je zeggen. Nou ja, als Microsoft groot in hardware wil, dan moeten ze dus niet alleen een hardware leverancier zijn, want dat komt allemaal uit dezelfde fabrieken, maar ze moeten ook een distributiesysteem hebben en verkopers en meer van dat soort spul. Gewoon een distributiekanaal voor hardware, wat ze nooit gehad hebben. Mm-hmm. En naast de telecom is er dus ook de ouderwetse ICT en daar zit Dell natuurlijk toch wel in. Ja, blijkbaar ziet Microsoft er wat in, want ze zitten natuurlijk in die groep die deze aankoop mogelijk heeft gemaakt. Want dus de nodige biljoenen gaan over tafel. Ja. Heb jij dan nog, Witold, iets over gehoord in het business-to-business wat erop gedacht wordt dat Dell op deze manier doorstart? Nou, ik denk zelf. Als je goed een beetje internationaal dus bekijkt, maar ook in Nederland, dus dat Dell al eigenlijk al een paar jaar bezig is om die enterprise business in te gaan. Vroeger was Dell bekend in het kanaal als de direct vendor. Het werd echt gehaat vroeger, zeg maar. Maar ja, ze hebben een omslag gemaakt een paar jaar geleden met het Partner Direct programma. En ze verkopen nu meer dan 50% indirect via partners. En dat zijn grote partners in Nederland. Dat is bijvoorbeeld Scholte A-Water, SSC, dat zijn niet de kleinste bedrijven, die doen omhoog meer dan 100 miljoen omzet. En die schrijven heel veel van die servers, niet alleen PC, maar servers en ook een stukje storage daarvoor. En ik denk dat Dell, het portfolio van Dell is eigenlijk, als je goed kijkt, meer op enterprise gericht, meer op de zakelijke markt. Ik denk dat die PC-business waar Dell groot mee is geworden, dat is eigenlijk een beetje over. Ze proberen natuurlijk wat. Microsoft doet nog wel mee met de investering natuurlijk, hè, ook in Dell. In die buyout. Dus er zullen ongetwijfeld wel Windows 8.1 en andere PC's en tablets en hun numbers op de markt brengen. Maar de focus zal toch liggen op de enterprise. En vergeet niet dat Dell nu ook een software tak heeft, Dell Software, overgenomen van een aantal andere partijen vooral. Dus ik denk dat de partners daarmee bezig zijn. Je hebt al heel veel partners die al die Dell Software verkochten. Je hebt al partners die servers verkopen. Vergeet niet dat die Dell servers het goed doen wereldwijd. Dell is de enige partij die wereldwijd gegroeid is met de verkoop van de 12 G-servers. En dus ik denk dat veel partners gewoon goede business kunnen doen met Dell in het kanaal. En de focus nu het geprivatiseerd is, is toch minder druk voor aandeelhouders. Het is gewoon Michael Dell zelf. Met de investeringsmaatschappij en een stukje Microsoft. Ja, en dan tijd zal leren hoe ze daarmee verder gaan, zeg maar. En Dell zal toch een hele snelle omslag moeten maken richting enterprise met een channel-focused beleid. En net als bijvoorbeeld HP nu een beetje ook aan het worstelen is hier en daar. Ook weer alles optimaliseren. Ze zien het kanaal is gewoon belangrijk voor al die grote partijen. Punt. Dat geldt voor Dell, dat geldt voor HP, dat geldt voor IBM. IBM is uit het ook financieel, staat ook financieel onder druk. Dus zie je ook steeds meer zaken richting het kanaal doen. Dus genoeg kansen, denk ik, voor business partners om het Dell, maar eventueel ook andere leverancier zaken te doen. En ik denk dat het Partner Direct programma, is gewoon ongoing. Ze hebben laatst nog een Partner Direct programma geoptimaliseerd met allerlei online configurators en allerlei tools om het goede zaken te doen in het kanaal. Ik denk toch wel dat het wat. Ja, maar er moeten wel dingen geoptimaliseerd worden. Hè? Storage moet gewoon toch. Dat voorkomt wel, maar dat kan natuurlijk wel beter. En, maar een server. Ja, kijk maar naar de cijfers. Ik zeg het niet. Kijk maar naar IDC. Kijk maar naar Gartner. Hoe dat wel bijna HP heeft ingehaald. Ja. Nou ja, goed, servers zijn natuurlijk de komende tijd nog zeker nodig. Je hebt natuurlijk wel verschuiving naar de cloud, dus dat je dan in ieder geval in het MKB-segment zal je misschien een verschuiving zien dat de servers heel langzaam helemaal verdwijnen. Ja. Nou, ik denk, kijk, door de cloud, maar weet je waar die servers worden geïnstalleerd? Die zit in die grote datacenters wel, die hosting en cloud providers. Dat is gewoon redelijk simpel, standaard. En kijk. Die server, het is ook natuurlijk, laten we zo zeggen, een stukje technologie, maar het is ook een stukje prijs. En dus ik denk dat Dell gewoon heel lage prijs die servers wegzet. Vergeleken met andere vendoren. En als je gewoon een paar duizend servers weet te verkopen, weet je wel, bij een grote hoster. En je moet niet vergeten dat Nederland vol zit met datacenters. en met hosters. Ja, en de, bijvoorbeeld Your Hosting, nou, de grote hoster uit Zwolle, ja, die heeft alles gestandardiseerd op Dell-servers. Ja, dat is een partij die ook flink groeit. Dus het zijn, kijk, er wordt weinig over gesproken, geschreven, maar dat zijn wel de partijen die zulke servertjes kopen. En dat, dat is niet één server, maar heel veel servers. En ik denk dat, dat mensen ook inzien, mensen die hosters en bedrijven hebben helemaal geen zin meer om hele dure grote storage systemen zomaar te kopen. Is toch, iedereen kijkt toch naar een portemonnee. En met een Dell standaard server of een, met een andere server, eventueel ook van een HP of een IBM, kan je gewoon aardig wat dingen doen. Bijvoorbeeld de software defined storage kun je erop draaien. Je hebt eigenlijk helemaal geen, soms helemaal geen niet zoveel extra storage nodig. Je kan gewoon met een Dell server kan je bijvoorbeeld een storage gaan doen. Dus, ze werken ook, ja, dat zijn toepassingen die je daarmee kan doen. Dus ik denk. Gaat dat met de kosten van Sun? Van? Van welke bedrijven leiden eronder dat ze dus minder dure en ingewikkelde servers verkopen? Nou, dan moet je maar kijken naar de marktcijfers. Wat bedoel je? Andere concurrenten bedoel je, Luc? Ja. Nou ja, ik denk dat HP wat minder verkoopt. Kijk, HP moet ook zijn enterprise divisie. Kijk, die hebben ProLine servers, dat is natuurlijk ook succes. En heel sterk in de Blade servers. Maar kijk maar gewoon naar de marktcijfers. En het heeft ook een kwestie soms te maken met grote deals of zo. IBM heeft laatst een enorm grote deal gescoord bij de Europese Commissie. Dat alle instellingen vol met IBM-servers worden geplaatst door Bechtel. Een grote Duitse reseller die ook in Nederland actief is. Dat is een deal van meer dan 100 miljoen euro. En dus ook een beetje geluk hebben, denk ik dan. En Dan wordt zo'n marktaandeel zeker in de West-Europa beïnvloed, denk ik, door zulke deals. Maar als je ik heb niet direct niet alle cijfers bij me, maar je ziet gewoon dat dat de server, kijk, het is een dip, die servermarkt, hè, maar je ziet toch wel dat bedrijven servers nodig hebben. Gewoon standaard servers voor hun op diensten en applicaties te draaien. En die software-defined network, software-defined storage, wat ik bedoelde, op bijvoorbeeld de Dell server, dat is bijvoorbeeld Nexenta. Nou, dat is een niche storage speler uit Boston, of uit Massachusetts, in de buurt van Boston. Ja, die hebben laatst was bij een storage bijeenkomst, een open storage bijeenkomst in Amsterdam. Dat was ergens eind juni volgens mij, of eind mei. En nou, je ziet toch wel veel bedrijven die die software-defined storage op een Dell server draaien. En ik denk dat het ook uiteraard mogelijk is op andere servers. Dus ik denk dat de server is nog steeds here to stay. En dat Dell dat een van de kroonjuwelen is om van Dell om daarmee verder te groeien in de markt. Of in ieder geval marktaandeel te behouden. Maar terug naar Dell zelf. Ja, ik geef Dell goede kans gewoon verder in die enterprise te groeien. Ze zijn redelijk zelfverzekerd. En het is nu gewoon afwachten wat Michael Dell gaat doen, want die zit er middenop. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja. Nou, dus positieve geluiden voor Dell eigenlijk voor het eerst. We waren natuurlijk de afgelopen jaren een beetje aan het rotzooien. Maar daarom gaan ze ook van de beurs af. Ja. Het is natuurlijk rotzooien geweest. En Michael Dell is ook een beetje CEO afgewezen, iemand anders. Maar het is toch zijn bedrijf. Het is voor niks Dell. Ik weet niet. Ze zullen ongetwijfeld cost-cutting dingen komen, wat dan ook. Als je echt goed praat, ook in de Nederlandse markt, hoor je dus wat dingen van hoe gaat het met Dell, dit en dat. We krijgen open sollicitatiebrieven binnen van andere partijen, van de Dell-medewerkers. Er zal ongetwijfeld wat dingen gebeuren. Alleen ja, elke organisatie moet gewoon om dezelfde tijd zaken aanpassen. Dat heeft HP ook de laatste jaren gedaan. Dat doet elk bedrijf. Dat doet KPN en dat zal Dell ongetwijfeld ook willen doen om volledige enterprise speler te worden. En kijk, Dell is heel sterk in Amerika, hè, de zakelijke markt. Dat is een beetje anders, maar in Amerika is Dell gewoon best wel sterk. Als je kijkt naar de Amerikaanse markt, grote corporates, willen gewoon zaken met sterke partijen doen. En Dell zit gewoon als je een top 10 lijstje kijkt, zit Dell daar gewoon in. Daar zit HP in, daar zit IBM in, daar zit Cisco in, daar zit Microsoft in, daar zit Oracle in. En zit Dell ook in. Er wordt ook heel veel direct gedaan. Maar Dell heeft gewoon gezien dat de Europese markt en de Nederlandse markt het beste te bewerken is met channel partners. En het is eigenlijk ongelooflijk hoe snel die omturn, die wijziging van direct naar indirect is gegaan. Als je kijkt naar grote resellers zoals SSC of Scholte Aanwater, die dat heel snel hebben omhelst. Omdat eigenlijk... Maar dat komt natuurlijk ook, HP maakt er ook eigenlijk hier en daar een rommeltje van. Dus dat speelt natuurlijk in positieve zaak mee voordeel. Nou, dat komt ervan dat HP een hybride salesmodel heeft. Dus dat betekent direct en indirecte verkoop. En dat veel HP-partners tegen elkaar moeten concurreren. En je hebt heel veel blije HP-partners, ook een heel loyaal kanaal. En dat geldt ook voor IBM'ers. En dan is het toch het beleid, zeg maar, van een reseller om gewoon in ieder geval minimaal twee merken te voeren. Dus of HP en Dell, of HP en IBM. Als je een grote reseller bent met meer dan rond de 100 miljoen euro omzet, dan kan je wel meerdere doen. Dan kan je ook Fujitsu servers gaan doen, een Parmagy server gaan doen, of een IBM iServer, of een e-series, of een HP ProLiant, of een Dell 12G server. Ja. Dus kijk, eigenlijk is het de commodity allemaal. Het is allemaal Wintel. En ik denk dat het ook om de prijs gaat. En daar worden heel veel deals op afgesloten, hoor. En lange contacten en deals. Ik ben geen sales expert wat dat betreft, maar het is met een lage prijsstelling kom je er wel. En als je dat kan volhouden, ja, dan pak je marktaandeel en dan kan je die kant blij maken, zeg maar. Oké. Goed. Ik heb mijn onderwerpen niet helemaal paraat hier in de file. Maar wat zagen we nog meer deze week? Ja, nou, Microsoft heeft toch een soort spraakdingetje uitgebracht. Een systeem voor, het heet Cortana. Lijkt me een beetje wel Cortada, maar goed, is wat anders. En dat is een soort Halo-achtige, een concurrent voor Siri. En dat is uitgelekt, hè? Dat is een soort een app. En de vraag is nu, wordt er nog eens een keer serieus die spraakzooi? We hebben jaren en jaren is ons beloofd dat het allemaal gaat lopen. Nou, Siri hoor ik weinig over eigenlijk. Ik ken ook geen Apple-gebruikers die daar helemaal mee inzitten. Maar het is weer een stapje dat Microsoft met name voor zijn Windows Phone dus iets heeft uitgemaakt. Dat heet Cortana. Heeft iemand dat gezegd? Ik stond niet uit. Het is inderdaad een clone of een concurrent van Siri en Google Now, maar het komt ergens tussen 2014 en 2016 uit. Dus ze zijn nu dat bezig te ontwikkelen, maar het is er nog niet. Ja. Ik zie al jaren die spraaktechnologie. We kennen nog Lernout en Housepeed, die dat ook allemaal prachtige verhalen over hadden en dat is ook allemaal misgegaan. En toen zakte het weg en dan duikt het weer op met Siri. En dan denk ik, ja, waarom kan ik niet tegen mijn telefoontje praten eigenlijk? Het niveau waarop ik dat nu kan doen is hetzelfde als 10 jaar geleden. Toen ik ook kon zeggen 1 en 2 en 3. Maar ik ben schrijver en ik zit nog steeds te wachten op het feit dat ik een applicatie zou willen hebben waarbij ik gewoon tegen dat ding kan praten en langere berichten, e-mails, teksten eruit komen. Maar het Siri-systeem had toch ook het probleem, of tenminste heeft toch dat hij bepaalde audiostukken naar de Siri-servers moet sturen. En dat het dus om bandbreedte ook problemen geeft. Als je geen bandbreedte hebt, dat het Siri-systeem niet goed werkt. Ja, het zou best kunnen. In ieder geval, ik hoor nooit iemand die zegt, ik kiep niet meer. Nou, maar misschien is het ook meer dat de Amerikaanse markt, meer... het Siri-systeem gebruikt omdat het beter werkt in het Engels. Dat vermoed ik, maar dat weet ik niet zeker. Ja. Ja, nou ja, wat ik eigenlijk deze week ook nog verwacht is wat nieuws van de IBC. En daar komen wat media services en zo, dat soort dingen aan. Ik had toch eigenlijk wat meer nieuws verwacht. Er is wel iets uitgelekt dat er een nieuwe Blu-ray komt met 100 gigabyte per schijfje. Een nieuwe Blu-ray standaard. En 100 gigabyte is natuurlijk dat is toch wel een serieuze opslagruimte. Maar ja, als je daar dus weer 4K op gaat doen, hè, dus die 4000 lijns videomateriaal, ja, dan is het natuurlijk ook weer snel op. Ja, dan moet je een film over meerdere schijfjes gaan verdelen. En dat is zo verschrikkelijk om halverwege van schijf te moeten wisselen. Ja, ik weet niet, hoe groot is een 4K bestand van 120 gigabyte? Een Blu-ray-disc is 100 gigabyte. Een Blu-ray is zeg maar een kwart. Maar goed, omdat je over lengte en al breedte praat, gaat het dus in het kwadraat. Dus je hebt echt onwijs veel ruimte nodig voor een goede 4K. Die 100 gigabyte, daar praten ze over dat daar maximaal ruimte is voor 2160p. Dus dat is zeg maar een verdubbeling van wat je nu hebt. En 4K is natuurlijk een verdubbeling van de content. Okay. Ja. Ja. Nou heb ik een beetje het gevoel dat het hele Blu-ray, in ieder geval, ja, ik hoor nooit meer mensen die spelletjes kopen. Hij zit natuurlijk wel in de nieuwe Xbox nog. Nee, in de Sony. In de PS4. En goed, dat was iets waarvan ik dacht, dat is natuurlijk een hele brede verhaal op dit moment. We willen naar 4K, we willen naar Ultra HD. Het moet allemaal mooier en beter, want de consument is daar zo blij mee. Nou, dat laat zich ook niet zo erg, behalve als je inderdaad die muren vol wil hangen met schermen van 2 of 3 meter groot. Dan wordt dat natuurlijk allemaal zinvol. Nou goed, dat gaat toch uiteindelijk wel komen. Dat hele HD vond ik in het begin ook zo overbodig, maar het is nu niet meer weg te denken uit de huiskamer. Ja. Maar goed, we hebben deze week hebben we Netflix. Hebben we dan nog wel zo'n schrijfsysteem nodig? Ja, dat weet ik niet. Ben ik werkelijk onder de indruk van HD-filmpjes? Nou, ik, ja. En, maar ik moet het toegeven, ik heb de beeldschermen niet voor. Dus als ik een HD-film zie, dan gebruik je maar een gedeelte van mijn beeldschermen die ik heb. He, dat wordt dan zo, het wordt steeds breder dan mijn beeld aan kan. Maar ik ben ook geen echte filmfan, moet ik zeggen. Oké. Zijn we er nog? Ja, hoor. Wat was er verder nog? De Netflix werkt goed. De aanbod is nog niet heel geweldig. Wat wel, wat ik nu al hoor, is dat er een bepaald deel van de Doctor Who-serie uitgezonden wordt. Dus er worden wat series die tot nu toe helemaal niet aangekocht zijn in Nederland, die toch wel populair zijn in Engeland bijvoorbeeld, zijn nu via Netflix gewoon te koop. Op de, ja, te koop. Je betaalt 8 euro per maand. Je kan nu onbeperkt kijken. Nee. Dus, ja, toch heb ik niet het gevoel dat er nog een grote revolutie het komende jaar komt met tv. Hè? De IFA, daar was ook een heleboel over te doen. Er zou over een maand of zo een nieuwe Apple TV hardware komen. Die zou ook 4K aan moeten kunnen. Maar goed, dat hangt allemaal vanaf. Hoe ga je dat binnenhalen? He, zoals je net al zei, zo'n 4K kost ongelooflijk veel bandbreedte. Dus het hangt daar weer een beetje. We zitten daar tegen de grens van de bandbreedte en wat er op een disc kan. Dus de techniek is toch wel weer een beetje beperking. En ja, je moet het ook maken. He. Er zijn natuurlijk wel trucs om een oude film een beetje op te peppen. Maar eigenlijk moet alles geschoten worden in die 4000 lijn. En dat kost geld. En de omroepen hebben geen geld. En de filmmakers misschien. Oké. Okay. Dan zie je inderdaad met een speciale softwaretechniek oude films naar het nieuwe formaat worden gebracht. Ja, maar dat is gewoon, zeg maar, ja, het wordt er een beetje scherper voor van. Maar, we weten allemaal hoe dat werkt om een fotootje een beetje te verscherpen. Maar dat hangt weer van het systeem af. Maar in wezen is dat niet optimaal. Oké. Okay. He, want als dat niet zo, laat ik zo zeggen, dat als die techniek niet vreselijk veel rekenkracht kost, kun je dat binnenkort natuurlijk toch ook op je apparaatje doen. Dan is het gewoon een compressieslag of een decompressieslag, zou ik zo zeggen. Oké, okay, nou ja, goed. We hebben nu Netflix, we gaan dan wel kijken of het aanstaat. We worden helemaal plat gegooid met de reclame in ieder geval overal. Maar als het net zo gaat als in Finland, waar het denk ik erg goed ontvangen is en echt is aangeslagen, dan voorzie ik een zonnige toekomst in Nederland. Mm-hmm. Ja, het is geen goed nieuws voor de omroepen, denk ik. Ja, maar goed, de manier zoals de omroepen content aanbieden is ook een beetje achterhaald, denk ik. Mensen willen niet wachten tot de omroepen het aanbieden. Mensen willen iets kijken wanneer ze er zin in hebben. Op welk tijdstip ze er zin in hebben. Met de ondertiteling waar ze zin in hebben. Dus on-demand is de toekomst. Ja, dat geloof ik best. Maar dat, op dit moment betekent het wel dat de omroepen, zowel politiek als qua techniek en qua wat de kijker wil, inderdaad zich gewoon uit de markt prijzen of het niet meer kunnen aankunnen, andere programma's moeten gaan maken, een beetje meer nieuws en commentaar en grote series en theater en zo kunnen vergeten. Ja, is dat jammer? Ik weet niet. Ja, ik heb een huis te kopen in Hilversum. Jammer voor mij, dus. Ja, het is niet meer hot. Ja. Oké, jongens, wat is er verder gebeurd? Er zijn weer nieuwe chipjes van Intel. Dat heet dat Baytrail. Ja. En dat is eigenlijk een Atom van 2,4 gigahertz. Nou weet ik nog de dagen dat ze met die dingetjes van 1 gigahertz werkten. En dit was 800. En toen werd het 1,6. En nu zit er wat 2,4. En dat moet dan inderdaad weer twee keer zo snel gaan. En het verhaal was, en wat we hebben wat aangekondigd op de Intel, op het Intel Developer Forum in San Francisco. Dan, het verhaal is dat je op een tablet dan ook spelletjes kunt spelen en PC-achtige prestaties praten ze over. Dus de tablet wordt een workable tool en dat wordt dan vooral gedemonstreerd als spelletjes. Het ziet er veelbelovend uit. Intel belooft dat er tablets gaan komen met een Intel-processor erin, waar Android op draait, voor minder dan $100. Dat vind ik nogal wat. Dat is natuurlijk de meest eenvoudige uitvoering, die niet zo sneller is en maar maximaal 1 gigabyte geheugen heeft en een behoorlijk lage resolutie maximaal maar aan kan. Maar dat zijn toch mooie prijzen. Intel dus de concurrentieslag aangaat met ARM bijvoorbeeld, hè? En ja, maar goed, ze zijn wat laat begonnen, dus ik hoop dat ze het gaan redden. Ja. Maar ja, ze hebben wel vol ingezet met een enorme hoeveelheid chips en ze gaan ook met de Internet for Things gaan ze aan de gang. Kleine, zuinige chips die in kleine apparaten door het hele huis heen geplaatst kunnen worden. Maar het is een interessante ontwikkeling. Ik ben heel benieuwd waar dat naartoe gaat allemaal. Dat vereist eigenlijk dat we toch een beetje IPv6 gaan uitrollen. Maar ja, dat zal in de huidige wereld van ontslagen bij KPN en alles niet al te snel gaan. Ja, IPv6 zal hiervoor nodig zijn. Hoe meer apparaten je krijgt die allemaal een uniek adres nodig hebben, ja, dan zal IPv6, dat heeft op zich niks met elkaar te maken. Anders dan dat het een het ander noodzakelijk maakt. Mm-hmm. Nou, dat bedoel ik. Dus het loopt, Intel is afhankelijk toch wel ook van andere partijen om dit soort dingen succes te laten zijn. Ik moet overigens zeggen dat ik alweer heel lang niks heb gehoord van dat hele IPv6 verhaal. Verleden jaar waren toch al die IP-adressen op. Ja. Maar nu gebeurt er toch niet zo heel erg veel meer. In de media althans. Nee. Je zou ook verwacht hebben dat in Berlijn op de IFA, want daar zit tegenwoordig ook bruingoed bij en witgoed, dat je zou denken, nou daar gaan ze er druk mee van start. Dat je radio of weet ik wel wat, je koffiemachine, dat zijn allemaal de verhalen. Maar ik zie nog in de winkels nergens een koffiemachine die je van afstand aan kunt zetten. Ja. Nee, en als dat gebeurt, dan gebeurt het vaak via RMS. Ja, inderdaad, van die hele oude technieken. Dat je nog kan praten via SMS met je thermostaat of zo. Ja. Ja, maar dan zijn is dat de hoop van de witgoedindustrie, dat er een golf vervangingsaankopen zou komen, omdat je dan je ijskast of weet ik veel wat, je wasmachine van op afstand aan moet zetten. Ik weet het niet. Ik denk dat daar ook nog de consument daar nogal heel huiverig voor is. Ik zou soms denken, mijn wasmachine aanzetten op van afstand en daar zit water in en dat kan gaan lekken en weet ik veel wat. Nee, toch maar even niet. Ik heb dan tegenwoordig hebben we van die stofzuigers die het automatisch doen. Die kan je dan ook, laten we zeggen, van afstand doen. Ja, wil je dat? Ik heb altijd het gevoel dat als zo'n ding ergens tegenaan loopt en hij brandt door, dat je dan toch brand kunt krijgen. Dat soort nare dingen. Mm-hmm. Ja, ik heb niet zo'n... Kijk, praktische dingen die je zou kunnen doen daarmee, die word ik woon in Duitsland, waar iedereen van die hangdingen voor zijn, luiken voor zijn ramen heeft, die allemaal elektrisch bediend worden, maar ook daar zie ik nog geen aanbiedingen van internet bedienbare, of smartphone bedienbare, of app bedienbare apparaten. Er is hier juist een beetje, ja... Nee, in de praktijk toch iets met IPv6 worden, want in de praktijk geeft dan veel te veel problemen om dwars door routers en zo heen te gaan. Dus al die routers bij al die mensen die steeds worden geflasht en waar alle forwarding en poorten door, dat kan niemand aan. Dus er moet op dat punt iets verbeterd worden om dit een succes te maken. Als je op afstand bij al je apparaten moet kunnen, moet er iets gebeuren aan de manier waarop er mee gecommuniceerd wordt. Je bedoelt dat wat we nu hebben, dat als ik een poortje openzet, dat mijn Vodafone-provider dat na een maand weer afsluit, omdat ze vinden dat er maar weer een update moet komen van mijn routertje. Ja, bijvoorbeeld. En als we het over gewone eindgebruikers hebben, die kunnen toch niet port forwards in hun router gaan zitten. Nee. Dus... Ja, daar zit een deel van het probleem. Dat moet gewoon goed geregeld worden. IPv6 zou mogelijk een oplossing. Wat dat betreft, de Vodafone heeft geloof ik 2 miljoen namen en adressen van haar gebruikers die zijn gejat. En is een beetje paniek en zegt van ja, het gaat niet om bankgegevens en dat soort dingen. Maar er gaat wel een waarschuwing uit van Vodafone dat je op zo'n tijd toch wel erg moet oppassen. Nou, in een markt als Duitsland waar het gebeurd is, waar de mensen toch al niet zo geneigd zijn om via internet dingen te doen, te betalen. Het is nog echt wel heel... ze gaan liever naar zo'n straatterminal om hun betalingen te doen. Uh-huh. Dan zeg dat maar, zoals wij dat allemaal doen, gewoon internetbankieren. Ze zijn hier zeer huiverig, ook voor creditcards en zo. De Duitser is traditioneel, conservatief. En zo'n bericht in de krant, dat haalt wel even de voorpagina's. Ook in gezien het feit dat er deze week weer natuurlijk verkiezingen zijn. En dat de beide kandidaten, Merkel en Steinbrück, het onderwerp privacy angstvallig vermijden. Hoewel dat wel bij de mensen speelt hoor. Dat ze denken, ja, NSA en dat soort dingen. Dus ik weet het niet. Ik denk dat er een heel gezond wantrouw bestaat tegen het verder invoeren van de Internet of Things en het koppelen van alles en alles aan elkaar. Mm-hmm. Maar privacy is denk ik bij de gewone kiezer ook niet echt, staat niet bovenaan aan de prioriteitenlijst. Wij vinden dat toch interessant, maar... Ja, maar dat komt doordat dus deze week Vodafone weer niet 1.000 of 2.000, maar 2 miljoen... van 2 miljoen aansluitende gegevens zijn gejat. Dat is toch, ja, ook in de media wel eventjes, dat valt toch op. Mm-hmm. Oké. Okay. Wat hebben we verder? Jongens, de geluidskwaliteit vandaag is niet helemaal lekker. Misschien komt het omdat ik vanuit de auto probeer de podcast te runnen. Het klinkt een beetje analoog allemaal, maar ik hoor, als je goed luistert, hoor ik jullie allemaal wel hoor. En de levelator software die er straks overheen maakt, die zorgt dat de luisteraars in ieder geval veel betere kwaliteit horen dan wij. Oké. Ik hoop het. Wat overigens wel weer interessant is, dat Vodafone toegeeft dat het misschien een insider is geweest die dat gedaan heeft. Ja, nou, ze weten wie het is. Ze kunnen hem traceren waarschijnlijk. Dus, ze zijn op jacht naar die hacker. Dus. Oké, nou ja, goed, als ze nog vinden voor de verkiezingen en hij blijkt van welke partij ook te zijn. Ja. Nou, ze weten al wie het is, dus ze zijn gaan op zoek. Oké, okay, goed. Wat heb je verder deze week? Ja. Netflix, ja. Een nieuw dingetje van Gigabyte. Een gaming PC. Ja, natuurlijk, de desktop dingetjes worden steeds kleiner. Je kunt ze inderdaad in set-top formaat gewoon in je huiskamer krijgen. Ik denk dat dat toch ook een beetje is waar misschien Apple met de nieuwe Apple TV een beetje naartoe gaat. Je kunt allerlei bewerkingen uitvoeren. Internet zeker. En spelletjes, dat is waar nu... Gigabyte, hè, vroeger was Gigabyte nogal een grote leverancier van moederborden. Niet van hele systemen, maar goed, toen gingen ze barebones maken, wat eigenlijk moederborden met een kastje zijn. En ze hebben nou een dingetje van, wat is het, 10 centimeter of zo? En daar kun je 1080p games mee spelen, dus in hoge kwaliteit. En een heel klein... Ja, goed, ik denk dat het ding is dat er natuurlijk geen Atom-processors in zitten, maar gewoon een beetje echt goede. En dat het dat dus performt. Tot nu toe zijn al die kleine kastjes die beginnen altijd te roken bij alles wat je doet. Dan smelten ze gewoon een gat onder je tv. Maar dit soort, dit begint eindelijk wat te worden qua performance. En ook ja, dat het heel blijft, zou ik maar zeggen. Ja. Dus ik vind het wel interessant dat het blokje met een goede kwaliteit eindelijk gearriveerd is. En je hoeft hem natuurlijk niet onder je tv te leggen. We moeten nog even wachten tot hij in de monitor zit. Ja, daar gaan we natuurlijk naartoe. Dat je beeldschermen, ja, dat alles in één toch weer die all-in-one aanpakt. Ja. Ik voel me zo ouderwets worden. Hè. Als ik dat allemaal denk, joh, ik heb nog gewoon een laptop en een pc. En natuurlijk ligt er een smartphone naast mijn kop, maar... Ik werk gewoon nog op... Ja, ik tik nog en zo. Is dat niet ouderwets? Ja. Goed. Nou, volgens mij is dit wat wij mobiel kunnen produceren voor deze week. Iedereen, ja. Bedankt voor het luisteren. En volgende week gewoon weer via Skype met iets meer kwaliteit. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Fijne weekend allemaal, tot volgende week. Doei. Hoi.